Merhaba güzel gözlüm. Sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım. Efkarlı, kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar. Satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var. Bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım. Yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimle aşk perde perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım. Yetmedi mi yar, yetmedi mi? Ağladım, dön artık, dön. Yetmedi mi sandın, yetmedi mi? Çektiklerim yetmedi mi? Gel vefasız güldür beni. Ağladım, yetmedi mi? Yetmedi mi zalim, yetmedi mi? Çektiklerim o, yetmedi mi? Gel vefasız güldür beni. Ağladım, yetmedi mi? Aslında bu zarfın içine kalbimi koyup sana göndermek isterdim. Nasılsa bana bir hayrı yok, yaramaz bir çocuk misali söz dinlemiyor artık. Sensizlik öfkeye, kedere dönüştü bugün. Ayrılık isyanı başlattı bugün. Bütün gece seni düşünüp kalemi canıma batırıp yazdım. Dilimde sözler sitemkar, kalbimde hüzün. Hayalimde kara gözlerin ay parçasıdır yüzüm. Nasıl kurtulacağım, nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın. Dayanamıyorum artık bu acıya, bu sancıya. Güzel gözlüm, hoşça kal demeden önce birkaç satır yazmak istersen sen de bana. Zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum. Yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar yakınım sana. Aklımla barışık değilim ama gönlüm hep senden, senden yana. İlk gün gibi, ilk gün gibi hala aşığım, aşığım sana, aşığım. Yetmedi mi sana?